ام کیش پچوکه پوری زور خوشه نیست. هرچند لو پیش نی نسی بود. نی دی بود. نی زنی پوریه. خوشکانی خزانی هرنگتون گوره با نخوشی. چون کنجینی کچه گوری شوی کرد بجون و سفریم برو روش آوا کرد. شتی کی زور هیا؟ دلم خوش بکد. شتی تیرش ادوز ما با اوی دلم خوش بکد. اگر روشی یک جر نچم با گران اواز سسته بم. بله، سسته بم، طاقتم نمینه، نولا جو بگیده، پیویسته کسی که دوزی تو هاتمانی خود بید اقصه لگل که تو مشتمری لگل که تیه گشتی؟ واسته کم اما خواه بینم، به دریجه ام رو سردانه کردم نجوره کنه که کواته تلفون با دکتر شلطانه که این بگیم استا برو خیره دکتر شلطان، 300 وابسان مخاطو پولی، توانه این ما آتو رو بیلید چون که خریک خوشی بید.